nadejí. Touha býva zdlouhavá, Vánoce jsou zábava. Gloria, Vánoce a touha. Gloria, Vánoce jsou zábava. Nestinná, někde jinde usíná, má teď prázdné výročí.